Hvem er det, der banker? Hvem er det, der banker? På klostreporten her ved midnatstid. Hvem er det, der banker? Hvem er det, der banker? På klostreporten her ved midnatstid. Jeg er en gammel og udslidt kvinde, som gerne vil i klostret lukkes ind. Jeg er en gammel og udslidt kvinde, som gerne vil i klostret lukkes ind. Når du kan tro nej du, når du kan tro nej du, i klostret lukkes ingen kvinder ind. Når du kan tro nej du, når du kan tro nej du, i klostret lukkes ingen kvinder ind. Hvem er det, der banker? Hvem er det, der banker? På klostreporten her ved midnatstid. Hvem er det, der banker? Hvem er det, der banker? På klostreporten her ved midnatstid. Jeg er en ung og uskyldig kvinde, som gerne vil i klostret lukkes ind. Jeg er en ung og uskyldig kvinde, som gerne vil i klostret lukkes ind. Ja, kom du bare, ja, kom du bare, og bliv hos mig den hele lange nat. Ja, kom du bare, ja, kom du bare, og bliv hos mig den hele lange nat. Når du kan tro nej du, når du kan tro nej du, jeg er den samme som der banke før. Når du kan tro nej du, når du kan tro nej du, jeg er den samme som der banke før.